Не пужайтеся, свати, не пужайтеся, свати, ним него в нас єди. Молодих сватов 700, 700, 700, сьогодні ми полечимо молодих сватов 700 і 4, що ж мені лічини 700 і 4, що ж мені полечимо, станемо та полечимо, станемо, станемо, станемо, Я плечу.